mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Zobacz, dziewczynki zrobiły listę rzeczy do szkoły. Trzeba było zacząć zakupy w maju. Spokojnie, kupimy na Allegro. Wszystko do szkoły? Mają. Kup teraz i zapłać później z Allegro Pay. Umowę o kredyt zawierasz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, trzeci dzień września. Minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Oleksandr Syrski przekazał najnowsze informacje na temat kontrofensywy. Jak podkreślił, siły ukraińskie posuwają się naprzód w kierunku Bachmutu. Uwaga na burzę z gradem, alerty IMGW obowiązują w kilku województwach. To ostatni moment, by zobaczyć wystawę Kolor Życia Frida Kahlo w Łazienkach Królewskich. Dowódca ukraińskich wojsk lądowych, generał Oleksandr Syrski, poinformował, że siły ukraińskie posuwają się naprzód w kierunku Bachmutu. Jak napisał na Telegramie, Ukraińcy nacierają na całej linii frontu, niszcząc rosyjską siłę i sprzęt. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii poinformował również, że siły rosyjskie prowadziły w ciągu ostatniej doby bezskuteczne ataki na kierunku Łymańskim, Awdijiwskim i Mariinskim. Wojska ukraińskie z kolei kontynuują działania ofensywne na kierunku Melitopolskim. W ciągu ostatniej doby Rosjanie mieli stracić około 600 żołnierzy. Wraca temat reparacji. Członkowie rządu zadeklarowali w tym tygodniu w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej, że będą dalej starać się o odszkodowanie za straty, które Polska poniosła w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Do tej kwestii w TVP Info odniosła się poseł Joanna Lichocka z PiS-u, która krytykowała opozycję za to, że nie wspiera działań rządu dotyczących reparacji. Joanna Lichocka mówiła również, że chciałaby zaprosić polityków do Wielunia. Jest to symbol tego, jak Niemcy od pierwszych minut swojego ataku na Polskę traktowali Polaków, traktowali ludność cywilną. To było spokojne miasteczko, zostało zbombardowane, niewinni ludzie zostali zamordowani przez Niemców. Miasto do dzisiaj ma ślady po tych zniszczeniach. Ja bym chciała, żebyśmy w każdym takim miejscu, jak Wieluń, zrobili takie zdarzenie, które zmusiłoby również polityków opozycji do skonfrontowania się z tym, co nam Niemcy tutaj zrobili. 1 września minął rok od prezentacji w Zamku Królewskim w Warszawie raportu o stratach, które Polska poniosła w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Szkody te oszacowano na ponad 6 bilionów złotych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem w południowo-wschodniej części kraju. Silne opady deszczu z porywistym wiatrem spodziewane są w części województwa małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz części śląskiego. Tam wydano ostrzeżenie 1 stopnia. Są utrudnienia w ruchu pociągów w stolicy. Jak przekazał rzecznik prasowy PKP PLK Karol Jakubowski, między stacjami Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna nad ranem doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Część pociągów ma opóźnienia lub została odwołana. Do czasu naprawy sieci trakcyjnej ruch pociągów odbywa się po jednym torze pomiędzy Warszawą Centralną a Warszawą Zachodnią. Służby dyżurne prowadzą tak pociągi, aby zapewnić jak najbardziej sprawny ruch na warszawskim węźle kolejowym. Informacje o opóźnieniach są przekazywane pasażerom na stacjach i przystankach, a także w serwisie internetowym Portal Pasażera. Teraz krótko ważna informacja dla kierowców ciężarówek. Ponad 40 godzin trzeba czekać na wyjazd z Polski na Ukrainę przez przejście graniczne do Rochusk-Jagodzin. Na odprawę czeka tam około 900 aut. Z kolei w Chrebennem 35-godzinnej kolejce ustawiło się 500 ciężarówek. Natomiast w Zosinie i Dołchobyczowie trzeba czekać 2 godziny, podają służby celno-skarbowe. Jeszcze tylko dziś w Łazienkach Królewskich można oglądać wystawę Kolor Życia Frida Kahlo. Ekspozycja przybliża barwne życie oraz twórczość meksykańskiej artystki. Pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska podkreśliła, że wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Frekwencja jest bardzo wysoka, kolejki są bardzo długie. Frida Kahlo pierwszy raz pokazywana jest w Warszawie. To jest artystka niezwykła. Mogą Państwo przeczytać o niej wiele różnych informacji. Mogą Państwo zobaczyć ten niezwykły film archiwalny nagrany przez Murreya w ogrodzie u Fridy Kahlo i u Diego. I te 3 niezwykłe obrazy. Jeden tam wisi, moja sukienka, i te 2 soczyste, niezwykłe, martwe natury.

Dzisiaj w audycji Trójka Cafe spróbujemy razem z Państwem podsumować wakacje, które właśnie przechodzą do historii. Czy to były dobre wakacje? Czy udało się zrealizować te plany, które na początku mieli Państwo na karteczce gdzieś wynotowane? Czy udało się odwiedzić wszystkie miejsca, które chcieli Państwo odwiedzić? Mówiąc krótko, czy to były dobre wakacje? Chociaż chyba niekoniecznie dla wszystkich wakacje się już skończyły. Byłam 2 miesiące nad morzem, 2 tygodnie na obozie, 6 dni będę jeszcze w Hiszpanii i będę jechała jeszcze do Londynu. Tak, też kiedyś byłem dzieckiem i nie miałem obowiązków. 2 2 i 7 3, jakie to były dla Państwa wakacje, czy udało się zrealizować plany? Czekamy na Państwa telefony. 2 2 i 7 3. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat. And I'm not keeping now, the strength. second being. Oh, do you see when I see? Pewnie się Państwo ze mną zgodzą, że marzenia są właśnie od tego, żeby je wcielać w życie i realizować, a kiedy to robić, jak nie właśnie w czasie wakacji. Dzisiaj w Trójka Cafe razem zastanawiamy się, czy to były dobre wakacje dla Państwa. 2-2 i 7 trójek. Chciałem się pochwalić wakacjami, bardzo udanymi. Chciałem jechać na południe do Szwajcarii, ale się okazało, że mój kamper za stary, do 5 lat nie wpuszczają. Zmieniłem kierunek na północ, pojechałem nad morze, na Litwę, całą ścianą wschodnią. Skończyłem w Kazimierzu Dolnym na festiwalu i bardzo jestem zadowolony. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy i pozdrawiamy, no, czyli szukamy rozwiązań, a nie przeszkód. 2-2 i 7 trójek. Czy to były dla Państwa udane wakacje, co się udało zrealizować, a co niekoniecznie, proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Trójka Cafe. Powoli wakacje tego roku przechodzą do historii i chciałbym Państwa zachęcić do wspomnień, co udało się zrealizować w te wakacje, czy to były dobre wakacje, czy nie wszystkie plany udało się zrealizować. Córka skończyła 18 lat, zaplanowaliśmy takie wakacje urodzinowe. Przelot z Warszawy do Nowego Jorku, kilka dni na Manhattanie, oczywiście na Broadwayu wizyta na musicalu. Potem z Nowego Jorku polecieliśmy do Phoenix w Arizonie, tam wypożyczyliśmy auto i przejazd do Grand Canyon. Oczywiście noc przy Grand Canyon, poranek, wyjazd przez same Hoovera i przejazd do Las Vegas. Oczywiście w Las Vegas w kasynach różnie, proszę pana, ale na plus. Później przelot z Las Vegas do Nowego Jorku, pożegnanie, no i powrót do kraju nad Wisłą. Dwa tygodnie wspaniałych przygód. Gorąco polecam. A, czyli wakacje na bogato. Ale rozumiem, że wspomnień multum, więc jak państwo wspominają wakacje, które powolutku się nam kończą? No i niestety taka jest smutna prawda. 2-2 i 7 trójek. In the atmosphere, drops of Jupiter in her head. Talks like June. Za 24 minuty będzie godzina 12. To jest Trójka Kafe, w której dziś wspólnie z Państwem zastanawiamy się, czy wakacje, które właśnie przechodzą do historii, spełniły Państwa oczekiwania. Czy na pewno udało się zrealizować wszystko to, co na początku lipca mieli Państwo w planach? Fajne były. Byłam w Bułgarii, na obozie, na półkoloniach i we Włoszech z rodzicami. A Państwo gdzieś byli? Udało się wyjechać? Jeżeli tak, proszę o tym opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. Be needing your love, I just wanna be deep in your love, and it's killing me when you're sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. No makeup on, that's my sugar. Yes, please. Come and put it down on me. I'm right here. Cause I need a little sympathy. So baby, just show me good loving. Make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar. Yes, please. Trzeci Polskiego Radia. Nigdzie się nie ruszaj, od nas zdrowia nie bez... Kafe. Dziś pytam Państwa, czy wakacje, które właśnie przechodzą do historii, to był dobry dla Państwa czas, czy udało się zrealizować wszystkie wakacyjne plany? Będąc w jednym miejscu, w Strzegomiu, spotkanie z kulturą wielu krajów, Chile, Indie, Ukraina, Belfast, Słowacja, przepiękne stroje i tańce i również powrót do średniowiecza w Byczynie na pojedynkach rycerskich. Dłuższy urlop, pobyt gdzieś tam się majaczy. Czasami wychodzi tak jak w tym serialu czeskim Sąsiedzi. Pozdrawiam wszystkich. My też serdecznie pozdrawiamy i poniekąd trochę zazdrościmy, bo jednak no, z tego co słychać było kolorowo i różnorodnie. Jak udały się Państwu wakacje 2-2 i 7 trójek? Proszę nam o tym opowiedzieć. słuchają Państwo Trójki Kafe. Dziś pytam Państwa, czy to były dobre wakacje, czy to były udane wakacje. Proszę o Państwa opinię. 2-2 i 7 trójek. Warto pamiętać, że w tym tygodniu swoje 60. urodziny obchodził Robert Gawliński. Ciekawostka, miał zagrać Edwarda Stachurę w produkcji filmowej pod tytułem Wojaczek w 99 roku, ale ostatecznie odmówił zagrania tej roli. Ale zagrał w Hamlecie Szekspira, wystawianym w Teatrze Ochota. Nawet napisał muzykę do tego dramatu. I jeszcze jedna filmowa ciekawostka. Zaśpiewał utwór autorstwa Grzegorza Ciechowskiego zatytułowany Nie pokonasz miłości, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Wiedźmin. Warto też pamiętać, że w tym tygodniu obchodziliśmy rocznicę urodzin Grzegorza Ciechowskiego. No to w takim razie posłuchajmy. Nie wołaj o pomoc, nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić, szkoda sił. To nieposkromiony, to rydwa stukony, co pędzi, a ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choć żeś ślepy na nagość i głuchy na szept, nie umkniesz jej. Nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej w sobie. Dowiedz, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej. Odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją. Choć mówią o tobie, żeś ze skały, oczy twe, gdy ujrzysz ją całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiec dosięgnie cię. Wiemy, co skrywała szuflada patrona 2023 roku. Aleksander Fredro. Teraz obrazek w jednym akcie. Scena teatralna Trójki poleca. Z kobietą nie ma żartu. W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie. W roli baronowej usłyszymy Marię Pakulnis. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma,